En we zijn weer terug met nu live in de mix. Een uur lang Ricky Rivaro live vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. freshness. In Amsterdam. Het is een supergezellig feestje hier vandaag. Het is echt zwaar takken hier. Als je zin hebt om langs te komen, kom nog snel langs. Want het is volop wat te doen hier vanavond op het Rembrandtplein. We hebben vanavond onder andere Michel de Heij, Lucien Voort, DJ Luna en Rogier gaan ook nog draaien. Arbo van Buren ga je ook op beluisteren en live zien op het podium hier bij het Rembrandtplein in Amsterdam. Ik wou proberen Ferry Korsten nog naar de studio te trekken om iets te vragen wat hij gaat doen vandaag. Maar hij moest gelijk vertrekken naar Duitsland. Vanavond moet hij draaien op Mayday. Dus Ferry, veel plezier daar. Helaas voor de luisteraars konden het niet meer aan de tand voelen hoe hij zijn dag heeft meegemaakt en wat hij allemaal gaat doen. Maar goed, blijf vooral hangen als je te luisteren ergens op het terrasje. Ben je in de buurt aan het feesten? Hou hem aan. Dit is Ricky Rivaro op ID&T. We'll be right back. look at what we see. People gathered, sharing vibes and the fear. You can take the best of me. What you gonna see, what you gonna see. And maybe you won't understand it on first listen. Really all you can do is get used to it. Feeling it from the inside. Some say it's old fashioned, some say it has passed away. Some are tired of hearing it night and day. But there's nothing more important than what it all means to me. Just locking up the truth through my own thing. You see my own thing. De sounds van Ricky Rivaro rechtstreeks vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. Het is super gezellig hier. Het temperatuurtje is lekker, dus zo rond de 20 graden, 21 graden. De zon schijnt heerlijk, er is weinig wind. En iedereen is oranje. Hoe zou dat lijken? Zometeen meer Ricky Rivaro. Hou aan. Tot zo. We zijn weer terug, live vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. Met zometeen live te horen en te zien Armin Verburen, een State of Trance. Onder andere vanavond ook nog te verwachten hier zo op het podium. DJ Luna, Rogier, Lucien Voort en Michel de Heij. En als een van die mensen in de buurt is, trekken we ze even aan de oren. Van kom eens even gezellig langs. Dit half uur nog in de mix. Ricky Rivaro live vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. Identity Live, Koninginnedag 2004. Come on. 2004, rechtstreeks vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. Het is een feestje. Luister naar de sound van Ricky Rivaro live vanaf het stage. Main stage, om het zo maar te zeggen, op het Rembrandtplein. Naast mij staat Lucien Voort vanavond ook live op de radio en natuurlijk op het podium. Goedemiddag, Lucien. Hey, Erik, hoe is het? Kan je nog normaal praten of zijn we nog dronken? Nou, we zijn wel een beetje op weg, moet ik zeggen. Ja, je bent aardig op weg. Dat heb je allemaal gedaan. Ja, het is koningin, toch? Ja. Is dat over een dag? Nee, dat is koninginjaren. Oh, is dat vandaag? Ja, joh. En waar ben je geweest voordat je hierheen kwam? Ik moest bij Redem Import in Rotterdam draaien, op de nieuwe binnenweg. Dat was heel tof. Maar haastte natuurlijk, want ik wilde op tijd hierheen komen. Ja. Want ik wist niet hoe het zat met verkeer. Hoe was het verkeer onderweg hier naartoe? Geen probleem. Dat meen je niet. Serieus? Mensen, als jullie nog langs willen komen, geen probleem, zegt Lucien Voort. Wat vraag je van vanavond, Lucien? Ik heb wel het gevoel dat het een goed feestje gaat worden. Ik zie eruit dat de mensen er zin in hebben en het stroomt goed vol. Dus. Je moet naar Rogier en Luna. Aangepaste set vanavond of zeg je wel, ja, toch. Ah, ik doe gewoon mijn eigen ding. Ik denk dat dat de bedoeling is. Ik bedoel, Slice is een bepaald concept en dat wil ik vanavond toch wel neerzetten. Oké, dus de mensen die altijd luisteren naar Slice weten wat ze te horen krijgen vanavond. Op het Rembrandtplein live Lucien Voort om 9 uur. Dus blijf erbij. Lucien, prettige avond. Blijf er al lang, hè. Niet te veel drinken. Music presents resident DJ, Ricky Rivaro! I want that everybody raise those hands up in the air! I want that everybody raise those hands up in the air! Release the sound of Sun Hill! We'll be right back. everything cool? Alright, what happened? Is everything cool? Vanaf het Rembrandtplein, IDT Radio met in de mix Ricky Rivaro. Zometeen kun je gaan luisteren naar Armin van Buuren, een uur lang vanaf het podium hier op het Rembrandtplein. En live te luisteren op IDT Radio, dus hou hem vooral aan. Onderweg ook nog voor je Lucien Voort, DJ Luna en Rogier en Michel De Heij. Dit is IDT, het dancestation van Nederland, live vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. Koninginnedag 2004. You told me to meet you here, but I couldn't get in. I was told you were dancing, and your hands were everywhere. Did you know her? Is she a friend? I know you know the doorman. Did you tell him not to let me in? I see how things go now. You just use me for my thrills. Go ahead and keep on dancing. 'Cause I got the live vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. Superfeesten. Je hebt kunnen luisteren het afgelopen uurtje naar Ricky Divaro van True House Music. Hij heeft natuurlijk zijn eigen radioshow bij IDT op de maandagavond. En vanaf 8 uur tot aan 10 uur. Zometeen ga je luisteren naar niemand minder dan Armin van Buuren. De tweede gedeelte van de middag, zeg maar. Laat het eigenlijk, jongens. Goh, wat een nat leven we. 6 uur, de avond gaat bijna beginnen. Dus hou vooral aan. Tot aan 10 uur vanavond live vanaf het Rembrandtplein. Tot zo. We zijn weer terug. Met een klein stukje Ricky Rivaro nog in de mix. Live vanaf Koninginnedag 2004 vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. Het wordt met de minuut gezelliger en gezelliger en gezelliger. Misschien hoor je dat ook wel aan mijn stem. Klein stukje Ricky Rivaro en dan schakelen we over naar Armin van Buuren. Live Koninginnedag 2004 vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. We'll be right back. Rivaro! De stemming zit er goed in. Zijn jullie klaar voor de volgende DJ?